Я волна, новая волна. Подо мной будет вся страна. Подожди, подожди, скоро навсегда. Been put the cat down. Put the cat down. Kręcę dwa baty, jedne w jiu-jitsu i będziesz tos. Hej Makarena, dziś bawimy się do rana. Hej Makarena, czeka cię noc nieprzespana. Hej Makarena, Makarena, leci całą noc. Kręcę dwa baty, jedne w jiu-jitsu i będziesz tos. Hej Makarena, dziś bawimy się do rana. Hej Makarena, czeka cię noc nieprzespana. Leci całą noc. noc kręcę. Dwa baty, jedne budzik, stój, będziesz los. Hej, Makarena, dziś bawimy się do rana. Hej, Makarena, czekaj te nocy przez pana. Hej, Makarena, Makarena, leci całą noc kręcę. Dwa baty, jedne budzik, stój, będziesz los. Hej, Makarena, dziś bawimy się do rana. Hej, Makarena, czekaj te nocy przez pana. Leci całą noc. Hej, Makarena, Makarena, leci całą noc. Down. Motherfucker.

Yeah.